Napitero o siran adiran pagarapan sa king baratmoan kami. Ino kami da pakaturuni sa mga malaikat. Udi na may layami sukad na nami. Saben sabenar ami maratabat siran si iko mga ginawairan. Gumi malawani siran sa kapmalawani amala. Si iko gawi iak kay layairan. Kung mga malaikat na daatutul amapya sa alungan ito abagyan o mga rarata iungar na matiroiran aran ko pagrenen. Nasungur nami so miyang galbukiran agalbuk. Nabaloy nami skanyan alopapak ami kakayambra. So mga tao ko surga sa alungan ito imapya idarpa. Gumatanos idke e. Na si iku gawi e, ang mga bubunsad su langit arak su mga gabun, gupakaturonan su mga malaikat sa sampurna ang katuron, su kapar sa alungan uto abnar narkwalla, ang masaling gagaw na mabaloy agawi e si iku miyamangungkir ang masikot. Na si iku gawi e, agarangatan o darwaka sumbala alimanian, ginian matero, hey, uba ako bu, miyakakwa. Arak su rasol sa lalan ko turuan. Hey, duwan-duwan ako, uba akumbu, damakwa su giraw abulayo ka. Sabun-sabunar, ami awat ako niyan, ko pananadim ko uriyan o masa, akya pa kauman niyan raken. Na miya baloy su syaitan si ko mga manusia apkiyos. Na Pitero o Rasol, hey kadnang ko, mataan na su pagtawakan na biyaluiran ang kaiya Quran apupalaguyen. Na lagi daya kisngayami, ko umanin nabi, sariduwa ay apad ko mga rarata ay ungar na makatatarotop sa so kadnan ka at mungguna na o gupananabang. Na Pitero o siran amya mangungkir a inurun de toronan sa so Quran sa miya timbal sa miya kaysa. Lagi daya kaanami mapakatak na sa sabo perkanian sa so puso uka gupya ka sesaliw bemis kanian sa malanat. Na daa kita lingumairan reka a ibarat a beamir ka dem talingumaan sa so benar gulebi a matanus au sayan. Siran na limudin siran ami kakamanga ang mga para siran kunaraka jahanam. Siran man imarata ider pagutanto ami apukas kulalan. Na sabun sabenar ay nibigayami ko Musa so kitab. Gubyalo yami abbebid yan so pagarin yan na heron at tabanga. Na Pitero ami songkano adua ko pagtaw aso piyakambukagiran sa mga ayat ami na bininasa misiran sa sampurna a kabinasa. Gubini na sami so pagtao noh kagi pakambukag niran so mga sugu na inaladami siran gubielo yami siran ko mga manusia a ibarat na pitiagaran nami so mga darwaka sa siksa amalipedes. Gubini na sami so ad, gusto samud, gusto mga tao sa ingd arasi. Gusto mga pagtao ko paglitano to amadakal. Naumani sakiran na piyayagami ron sa mga ibarat. Naumani sakiran na bininasami sa sampurna akabinasa. Na sabun-sabnar amyakasungsiran ko inged apyakauranan sa uran na marata. Bayran o to damaylay. Kena kaayabtadiran na diiran ikalak sa kawiyag-wiyag ko uriyan o kapatay. Na igira amyaylay kairan ya Muhammad na pembaluin kairan bedin akasablawan. Giiran teroon bagya iso siyugu Allah aso mataan na may tubo na kapukas tanunian din ko mga katuhanan tano o di tano pentangis kanian na katukawan niyambu ko masa akasandungiran ko siksa o antawa ay tao at ito ang mapukas ko lalan. Ay gda ka ko tao akinuan yan akatuhanan yan subabayayan baska ikabaloy awakil yan antawa abang katatangka pa sa mataan na so kadaklan kiran na pumakinagsiran o di nagisiran gda-gda. Dakosiran inunta na lagi dumang ayam kena kasi siran ilebi amia pukas kulalan. Bangkada katukawi sukadnan ka o andamanaya ikyapaka laan yan ko along na ukabayayan na kabaloy niyan din ito ang makatatarg. Orian yan na biyaloyami swalungan ananaoron. Orian yan na kikmamis kanyan si irkami sa kakakum ang malabud. Nas kanyan swalla ang biyaloy niyan rkano su gagawi anditaran gusto turug ay didika. Gu biyaloy niyan su daundaw ay pluluba sa kawiyagan. Gus kanyan su miyatu miyo tawan ko mangandu ap pemalata ko unaan ulimuyan na piyaka turun nami puun ko kawang suig apakasuti. Kaipaguyagam yuto ko ingad maatay gu papakinumam yuto ko inad nami ang mga ayam gumamanusya ang madakal. Na sabun sabenar ay ni para kami yuto ko latlatiran kaansiran makatanud. Na sumiyang kaso kadaklan ko mga manusya ugaid na kaungkir. Na ukabaya ami na kapakitindga nami din so umanipagtaw sa pumakaiktiar. na ding ka pagunuti sa mga kaper na panaguntaman kakiran a Quranaya sa kapanaguntaman a labi mala. Naskanian sa Allah ang miutawan ko dua kaluden. Gaya na tabang apakadenggo gugiya na mati mo sa ama pelad. Gutiaguan yan so pagilta na dua uto sa let gurnding a pangren. Guskanian so miyadin puun kuig sa manusia na biluin yan uto a bangsa. Bangan sagu kakakamunga na tatap asukadnan ka igaus. Napsimba niran asalakaw ko Allah. Sudikiran pakaumpia, gudikiran pakabinasa na miyabaloy so kapir at tabang o surang kukadnanian. Na daakya sugu Amerika ya Muhammad arwar sa pumanutul sa mapia gu pumakaiktiar. Terwang kaak na abakur kano pengni sa makapantag saya sa sukay. Ugaid na sa tawa kabayaan, kabaya naan makakuwa sa lalan kukadnanian. Kebaya naan makakuwa sa lalan kukadnanian. Nasarig ka kuwala awuyag-uyag adiso asudi petay guptesbikan ka supudir kanian na makatataro tops kanian akaib ko mga dusa o mga oripanian. Sumia din ko mga langit agusulupa gusunganin apagulta na duwanan si konem ang mga gawi orianian na mitak na kuaras wala ang masaling gagaw na isin kau to kukaib. Naigira pitirukiran sudud kano ko Allah ang masaling gagaw. Na teruniran na anto na so masaling gagaw at isudud kami ko kapya ko api anto na ay sugu ukar kami na bakiran din miyakaw man sa kapalagwi. Mala so Allah at umiyago ko langit sa mga derpa o mga bituon gutumiyagoon sa alungan at palitaan guulan amasin daw. Guskanian so bieloy niyan so gagawi gusto daun daw agi makasimbi abagyan o tao amiyabaya mananadum udina amiyabaya manalamat. Na so mga oripan wala amasaling gagaw na so pupulalakaw siran ko lupa sa kapangalimbabaan gu igira inimbiteray siran o mga lalong natiro siran sa kalilintad gusiran nag-isiran babasagawi sa rako kadnaniran aki susudud guki gaganat. Gusiran nag-iran teroon kadnanami pakalida sa kaming kako siksa kunara ka jahanam. Mataan na so siksa roon na miyabaloy at tatap. Mataan o to amya karatarata a kaptaknaan guder pa. Gusiran na igira aming gasto siran na disiran tebuakar. Gudi pagikot gumiyabaloy ko pagltano to a katatangkaan. Gusiran na disiran penungganoy sa padwala at Tuhan asalakaw gudiran bunoon subaran yawa aso inisapar wala inuntao sabab ko kabenar gudisiran psina na sadin sa gulaw laro na ketumunian so siksa. Tapnon so siksa kwalungan na kiyama gukakal roo ang makadadapanas. Inunta so tao amitubat gumiyaratiaya gumingalbuk sa galbuk amapya. Nasiran man na simbiyan wala so mga karataan niran sa mga pipya na tatap as wala na manapi ang makalimuon. Na sadin sa tubat gunggalbuk sa mapya na matanas kaniya na pakataubat kwala sa sampurna at taubat. Nasiran nadiran saksian so kabuka guigira siya gadaniran so ilang na penisa gadaniran ang bibilang at tausiran. Gusiran na igira amyaloy kiran so maaya tokad na niran na disiranon sundung sa basiran bebengla buta. Gusiran nagiran teroon kadna nami bagi kaming ka sa puun ko mga karumami gusto mga muretaw kami sa kapipya ginawa gubaloya kaming ka ko miyamangunutan at kunutan. Siran man na imbalas kiran so pangkata na mapuro. Sabab ko kaya pentangiran gualaon siran roo sa surga akormat agusalam. Makakakal siran roo miyakapya-pya akapteknaan guderpa. Tirwang ka di kanu lilingay no kadnang ko uda so duaan niyo na sabnar apiakang bukagyo so rasol na kabaloy din so siksa at tatap. Sura Al-Shuara. Si kong ngaran wala ang masaling gagaw ang makalimuon. Tosin mim. So wala imatao ko pakaantapan niya nun. Gaya na mga ayat ko kitab miyakausay. Baandang ka mapakapagagat aginawang ka ya Muhammad kudiran kebaloy aki paparatiaya. Ukabay amin napakaturunan na misiran apun ko langit sa tanda na matatap sa mga ligiran sa kapakasundung iranon. Na da pakataling umakiran apananadem apun ku Allah amasaling gegau abegu abesiran da mabeloi akita taliku drakanian. Na sabnar apiakan buku giran surasol na pakataling umakiran din sumangat tutulan kumia beloi siranun agiran sindegen. Bayran de mailay so lupa ay kadakil apya katua miron ko umani sa susun amapya. Mataan na adin na matataguruman at itua mga tanda. Na de mabaloy so kadaklan kiran aki paparatyaya na mataan na so kadaklan na mataan na so kadnan ka na titua skanyan so mabagr ang makalimuon na guwani na tiyawag ukadnan ka so Musa. Sungka ko pagtaw ang mga darwa ka pagtaw peraon inusiran di pananggila. Penanggila, pitero yan kadnang ko, mata na saken na ipkelkaken uba ko iran pakambukege. Gumagat ararbakan gudi mapakasadilakan na sugwing ka suheron sa mimbebidakan. Guad na kasalaan ko kiran na ipkelkaken uba ko iran bunwa. Pitero wala aknap na eh. Na lalakokan wa duwa raksu mga tanda mi. Mataan nas kami na babidiw at pumamakinig. Na sungkano ko peraon na tirwan yu ang mataan nas kami na suguukadnan o mga kaadin. Butawanin ka kami sa mga muretaw Israel. Pitero peraon, bamis ka de paguyaga. Guyaga, siir kami, kawawatair ka. Kawawatair ka, gumiakatar ker kami. Kukawya guyag ka sa miyakapipira ragun. Gupinggulaw lang ka, so pinggulaw lang ka. Aso pinggulaw lang ka, akya pamunoo ka. Naska na miyapad ka, miyapad ko de mga tadumian. Pitero mo sa amyang gulaw lako to na samaw to na sakan na pagkum yang ariribat. Na pia laguyan ka, pia laguyan ko skano, kakagya inikalakakan skano na bigan ako o kadnang ko sa ungangan, gubiloy ako niyan apad ko mga sugo. Nagyutuman na limo ay pangalimo o karakan no to sa kya pangungurip nang ka ko mga muriataw Israel. Pitero o peraon, na antunaan so kadnan o mga kadn. Pitero mo sa asukad na no mga langit, agusto lupa, agusto nganin, apagalta na duwanan, oskano nakitutumangkad. Pitero o peraon ko, makalilibuton, banyo de manag. Pitero mo sa asukad na niyo, gukad na no mga loksyo, amyang auna. Pitero o peraon, ang mata na susugur ka no, asusigur ka no, na mata na pumbetengan. Pitero yan, akadnan ko, kadnan o sebangan agusto sa depan. Gusto nganin apagalta na duwanan, oskano na sebutan niyo. Pitero o peraon, amatan o kwaka sa tuha na sa lakorak na sabnar ay tepi amis kadin ko mga kalabuso. Pitero yan, ati apya adin na amin yung makor ka at tanda ang mapayag. Pitero peraon na taling uma an ka, skanian o miyabaloy ka apad ko mga benar. Na initugyan subedas yan na sa moto na skanian na nipay amala. Gutiunggus yan, aliman yan na sa moto na skanian na sindaw amyaylay o kibabantay. Pitero peraon ko mga nakuda alumilibuton, amata anaya at itua balik mata albi mataong. Kuba yan yan ang mapakawakan niyan kulupa iyo. Sabab ko balik mata niyan na antuna ay panguyaw niyo. Pitero ira na pakalanatang kas ka niyan. Gusto pagarin niyan na suguin ka sumangayin sa kalimudiran. Kaaniran ka mawit so umani balik mata albi mataong na miyate mo sa mga balik mata ko diyendi. Kapte talabuk ko gawi amia pento na pitero ko mga manusia inus kano mia timu kano. Kaantano kaunuti sa mga balik mata o mabaloy sira na sira ni mama kadeg. Nakagiyam makoma sa mga balik mata na pitero iran ko peraon ino mata na adin ang mapambagyan na mia titua balas o mabaloy kami as kami ima mama kadeg. Pitero yan uway gumata na skano sa moto na pedin ko mga dedeseg. Dada segerakan. Pitero kiran o Musa itugniw so skano na ipagitugiw. Na initugiran so mga taliran gu so mga bedasiran gu pitero iran. Gu pitero iran ibet ko menang o peraon ka mata na saktano din ipamakapagas. Na initugu Musa so bedasiran na samaw to na skanian na puplulukan niyan so ipanalibairan. Na miyakasundung so mga balik mata sa kipakasusudud. Pitero iran, piyarati ayami so kadnan o mga kadin. Akadnan o Musa agusuharon. Pitero peraon, aya a piyarati ayan niyo to ada akan skano penkay dini. Mata na skanian na titu amalarkan waso miyang doorkan o kubalik mata. Na mata na katukawan niyo din. Mata na pamutulan ko din sa mga kudin so mga lima niyo gusto mga ain niyo. Sa di magunod gumataan na solaan. Kuskano din langon. Pitero iran adir kami pakamurala so kitmur kami. Kitmur kami apad ko siksa sa dunya. Mataanas kami na si ibu kukad na nami pumakandud. Mataanas kami na may namami a kanapiar kami o kad na nami kung mga salami sa kiabaloy kami a paganay ko miyamaratiaya. Na inilaha mami kung musa pangalaman kami, pangalaman ka sa mga oripan ko. Mataanas ka no na panalukunan ka no iran. Na siguan o piraon sa mga banderay ng sa kalimudiran. Sa ginian tiroon, mataanas iran na yan na titu a pagtawa mga ito. Gumataanas iran na titu tanwiran a piyakang gani. Gumataan na tano na langon tano din makaiktiar na piyakaawa misiran ko mga pamumulan gusto mga buwalan. Gusto mga kakawasan, gusto darpa ama piya. Lagi dito na piyaki pangwarisan na mi oto ko mga muriataw Israel na pitalukunan niran siran ko kias bangikiran walungan na kagi makambentay aso dua amadakal na pitero o mga pedumusa mata nas tano na prautan tano din. Pitero mo sa aknap na eh, mata na babidakan sukad nang ko, na turun ta na ko niyan. Na inilah mami ko mo sa bentolan ka subades ka ko kaludan na inibentolianon, na miyasray, na mimbaloy so umani, sasray alagid o palawa mala, na piyakasi pagamiro o so mga salakaw kiran, na siyabutami so musa agus mga padiyan sa langon siran. Orian yan na inaladami so mga salakaw kiran. Mata na adin na matatagur o mana titua tanda, na mabaloy so kadaklan kiran aki paparatiaya. Na mata na sukadnan ka na skanian din imabagr amakalimuon. Na batiang ka kiran so tutulan ko Ibrahim. Guwani na pitero yan kya mayan gusto pagtaw niyan. Antong naa ipsimba niyo. Pitero iran apsimba kami sa mga barahala na giyami mbabasa alunganan. Akapsimba amiron. Pitero yan a inop kanwiran kung masa akap nungganuyan niyo kiran. Udina kepiaan kanwiran. Udina ke kebinasaan kanwiran. Pitero iran akna, kami ato nami sumangalok sami alagi duto agiran gulaulaan. Pitero yan, ay gdayo ko skano napsimba niyo. Skano gusto mga loksiyo amyang auna na mataan asira na riduwayakan inunta so kadnan o mga kadn. Aso miya din rakan, guskan yan ipungguna na urakan. Guskan yan ipakakan rakan, gupakainom rakan. Ugu igira amya sakit ako na skan yan ipakapia rakan. Guskan yan ipakapatay rakan. Orian yan na paguyag na ko niyan. Guskan yan ipangangarapanan ko sa napin yan rakan so kasalaan ko. Kung gagawin, aka pumalas. Kadnang ko bigya kong ka sa ungangan, gutapiin akong ka ko mga bilang ataw, gusngay akong ka sa bantugan ama piyasi ko pangaore, gubaloy akong ka apad ko mga waris ko surga apakalama, gunapiin ka si ama matanas kanya na miyabaloy apad ko miyang adededag, gudya kong ka pakarunda na ko gawii akaw yagakiran ko alungan akiyama. Gawii adi pakanggay aguna so tamok gusto mga wata. Inunta so tao aminitaling umaniang kuala so poso walinang. Na ipakarani so surga kumyamanang gila. Gu pakisandungan so naraka jihim kumyang adededag. Gu teroon kiran andesus kano na simba niyo. Asalakaw ko Allah. Ino katabangan kanwiran udina katabangan nila na ginawairan na panalimpatoon siran roo. Siran agusum yang adededag. Gusto pagtao iblis sa kasama-samairan. Teroon niran asiran nagisiran roo sesawala. Ibet ko Allah kamataan na miyatago kami din ko kadedag amapayag. Guwa niya irimbangamis kano ko kadna no mga kaden na deem niya kadedag. Kami arwar ko mga rarata iungar na daa bagian nami apa maka ugup. Gudaa bulayo ka gumagag sa ginawa ko masuswami. Na umataan aadin kapakasoyami sa dunia na mabuli kami apad kumya maratiaya. Mataan aadin matataguro uman at tituatanda na da mabuloy sukadak langkiran aki paparatiaya. Na mataan na sukadnan ka na skanian din sumabagr amakalimuon. Piyakang bukag upag taunok sumasugo. Guwani na pitero kiran o pagariran anok inukano di penanggila. Mata na sakna sugur kano akasasanaan. Na kalak niyo sa Allah, guunuti ako niyo. Na daapang nin ko kano saya abalas. Daabalas rakan inuntasi ko kadnan o mga kadin. Na kalak niyo sa Allah, guunuti ako niyo. Pitero iran, inwamis ka peratiaya. Ayapagunot rakan na so tantwa mga bababa. Pitiruyan, ada ko, katawakan sunganin asiran nagiran gulaulaan. So itungan kira na si ibu kukadnang ko o katawin niyo. Naknaber, rakan paki pumugon sumya maratiaya. Sakin na matag ako pumakaiktiar ang mapayag. Pitiruira na mata na uding ka, gnaki hainok na mata na kabuloy ka din apad ko praradiyaman. Pitiruyan, kadnang ko, mataan, aso pagtawakan na piyakang buka gakawiran na kukumakong ka agusiran, sa kukumanauntol gusabta kong ka agusumanga padakan amya maratiaya na siya butamis ka niya na gusumanga padiyan ko kapal ama papano. Uriyan niya na inaladami ko kay puso to sumyang nga lalamba. Mataan na adin ang matataguro uman na titua tanda na damabaloy so kadaklan kiran aki paparatiaya. Na mataan na so kadnan ka na skanian din so mabagr ang makalimuon. Piyakang buka gupag tao aad sumanga sugu. Guani na pitero kiran o pagariran ahud. Inukano di penanggila. Mataan na sak na sugur kano akasasarigan. Nakalak niyos wala guunuti ako niyo. Guda pang ningkor kano saya abalas. Da balas rakan inunta susi kukadnan o mga kaden. Inukano gii... Bebelai ko umanidar pa amapuro sa too sa karimbaran niyo. Gu pepengbel kanu sa mga turugan ka ang kanu makakakal. Gu igira a minggulima kanu na minggulima kanu akipa memendeg. Nakalak niyo sa Allah, gu unuti ako niyo. Nakalak niyo sa Allah, amigir kanu kunganin akatawan niyo. Migir kanu ko mga ayam, gu mga wata, gu mga pamumulan, gu mga bulawan. Mata na sakin ay nigkawanakan sa kanu ko siksa ko gawi amala. Pitiruiran, magisen kami o ino miyang tuma ka antawa ada kamabaloy apad kong mga pangangtuma. Dako ang kaya inunta na para ngayon miyang auna. Naknaba kami pangasisiksa na piyakan bukagiran sa kanya na bininasa misiran. Mataan na ad na matataguruma na titua tanda na da mabaloy sukadaklan kiran aki paparatiaya. Mataan na sukadnan ka na sa kanya din sumabagr ang makalimuon. Piyakan bukagupag tao asamud sumang sugu. Guwani na pitirukiran o pagariran asalek inukano di penanggila mata nasak na sugur kano akasasanaan. Nakalak niyo sa Allah guunuti ako niyo na deepeng nin ko rakan rkano saya abalas deabalas rka rakan inunta so si ikukad na no mga kadin bakano kibagak si ikunganin ang matatago si iakisasarig kano si iku mga pamumulan gu mga bulawan gu mga perperan gu mga korma suungan yan na kialotoan. Gu pemuso kano ko mga palaw sa mga walay at kububaya kano. Nakalak niyo sa Allah, guunuti ako niyo na di niyo pagunuti susuguan ng mga malawani. Asiran na paminasa, siran ko lupa, gudisiran pengumpia. Pitiruira na ska na pedin ko kita tarapunan. Kena aba ka di manusia alagi demi na bagay ka sa tanda uska na ped ko mga benar. Pitiruira na katis suunta. Aadin na kipantagian ko kainom. Guadin na kipantagian ko kainom ko gawi iya mapupento. Na di niyo sugetas ka niya na marata ka madonsal kan wasiksa ko gawi iya mala. Na binuira no to na miya baloy siran a miya makasindita. Na miya donsal siran o siksa mata na adin na madadalam rooma na titua tanda na de mabaloy so kadaklan kiran aki paparatiaya na mataan na sukadnan na skanian din so mabagr ang makalimuon. Piyakang bukag o pagtaw o lot so mga sugo. Guwani na pitirukiran o pagariran a lot inukano di penanggila. Mataan na sak na sugur kano akasasanaan na kalak niyo sa Allah guunutin niyo ako. Unuti ako niyo na daapang niyong kurakano saya abalas. Daabalas rakan inunta susi ikukadna no mga kadin. Inunyo pupunga bayai so mga mama ko mga kadin. Na pengganatan niyo so inadin kano ukadna niyo ang mga karuman niyo. Kenakas kano na pagtawa mga malawan ni. Pitiruira na mataan uding ka gnaki hay lot na mata na kibuli kadin na pediko piya makaawa. Pitiruira na mata na sakan na pediko kerarangit ko galbukyo. Kadnang ko sabta kong kaguso talok rakan puun ko giran gulaulan na siya butamis kaniya na gusto talok kon ak kasama sa mayran inunta sulok sa karuman yan kami ni tapi ko miya nga kakakal ko siksa. Uriyan yan na piulang ami so mga salakaw kiran gupia kauranan na misiran sa uran na ator na miya karatarata inyuran ko piya makaiktiar adid na paratiaya. Mata na adin na matataguruma na titua tanda na damabaloy so kadaklan kiran aki paparatiaya na mataan aso kadnan na skanian din sumabagr ang makalimuon. Piyakang bukag o mga tao so ay ka, so mga sugo. Saay ka, sumangasugo. Guwani na piterokiran o swaib, inukano di penanggila. Mataan na sakan na sugurkan o akasasanan. Nakalak niyo sa Allah, guunuti ako niyo. Na daapang niingko orkan o saya abalas, daabalas rakan inunta si ikukadnan o mga kadin. Tarotopan niyo so kapagasad, na ubakan o mabaloy apad ko, pamangurang. Na timbang ka no, ko timbangan ang makauntol. Uda kurangan niyo ko mga manusia, ko nganin, niran, gudikan o pangalandada ko lupa a pamamangurang. Mina sa kano. Gukalak niyo sa Allah, amia din kano. Gumia din ko mga kadin, amia nga una. Pitero iranas ka na pwede din ko kita tarapunan na kena abaka di manusia lagi dami na mataan. Arangan amir ka na pwede din ko mga bukag na ulugi kaming ka sa pisagintasan ko siksa ko langit. Oska na pwede ko mga abnar. Pitero iranas o kadinan ko im matao ko giinyong gulaulaan na piyakang bukag irans ka niyan na miya din salsirano. Siksa kwalungan akini lalansay o gabun. Mataan na ya, amya baloya siksa kwalungan amala. Mataan na adin ang matataguruman at tituatan de na mabaloy so kadaklangkiran aki paparatiaya. Na mataan na sukadnan na skanian din so mabagr ang makalimuon. Na mataan na giyakuraan na ya at tituay nituro no kadnan no mga kadin. Inituro na ya unyawa akasasarigan aso Jibril. So, si ko puso kaya Muhammad kaangka mabaloy apad ko miya makaiktiar. Sabah sa Arab ang mapayag na mataan na ya at titu ang madadalam ko mga kitab miya nga una. Bada miya adin kiran at tanda katawan skanian o mga ulama ko mga muretaw Israel na inituro na mi skanian ko sabahad ko kena aba mga Arab na gunian kiran o to biyatian na diran o to paratiayan. Lagi daya akya pakasul de miron ko mga puso o mga rarata iungar. Diran o to paratiayan taman sa diran kasandungan susiksa amalipedes. Na makatalingo makiran susiksa sa mitalimba asiran na diran mainin ka. Na materuiran inusiktan o katalik rektanom. Pitero wala inuaso siksa amin na pupangniniran akagaanian. Ay gida ka amay ka pakasawit na misiran ko kapipia aginawa sa pipiraragun. Orianian na makaumakiran so inidiyan dikiran a siksa na dikiran makalinding so piyakisawitan kiran a kapipya ginawa na daa biningasami a paginged a badaa miya makaiktyaron. Pananalib na kna aba kami mga salimbut. Gukna aba initurons kanya no mga syaitan. Gudikiran patot gudiran kegege. Mataan asiran na so kapamamakinag ko langit na piyaki genekan kiran din. Na di ka penungganoy sa pedwalla at Tuhan at salakaw. Kamabaloy ka apad ko pangasisiksa. Na pakaiktiaran ka so mga tunganayin ka ang mga dadasag. Gu paka inayang ka so guwagwing ka kutaw amyunotr ka apad ko miyamaratiaya. Na amay ka sorangan kairan na tirwang ka ang mata na sakin na angyasa ko giing niyo ngulaulaan. Gupanari ka ko Allah ang mabagr ang makalimun. Aso pupakailay raka ko masa akapindig ka. Gusto ka pupagkaskas ka araks o pamanujud. Gusto ka pupagkaskas kakaraks o pamanujud. Mataan na yas kanyan so pupakanag ang matao. Bakor ka no penutula so tau ap tepada no mga syaitan. Tepad ko man ibukag abaradusa at atandangan ni Rans sa pamamakinigan so mga syaitan na so kadaklan kiran na mga bukag na so mga pabubayok na pagunutan siran o miyang adededag. Bangkada mailay ang mataan na siran na prumparumpak siran ko umani labuay. Gumataan na siran na giran teroon so diran pungulaulaan. Tabiyon so miya maratiaya, gu pinggal bukiran so mga pipiya, gu tiadmaniran so Allah sa madakal, gu siya betiran, aginawairan ko orian, o kya salimbutikiran, na katukawan din o siran ang mga salimbut, o anto na ah, darpa, akenduden ikenduden niran. Surah Al-Naml. Say kung aran o Allah, ang masaling gagaw ang makalimuon. Tosin. Swallah so imataw ko pakantapan yan nun. Giyaman na mga ayat ko Quran gu kitab miya kausay. Turuan gu tutul amapia abagyan no miya maratiaya. Siran na ipamayan digiran so sambayang gu tunay niran so zaka. Gu siran na so akhirat na tatangkadin niran. Mataan na siran na di mapaparatiaya ko akhirat na piperasa na mikiran so magalbukiran na siran na prumparumpak siran. Siran man so mapbagyan niran so marata asiksa. Gusiran si ikwakhirat na siran ititu ang mga lugi. Na mata nas kaya Muhammad ititu ang peladen ko Quran na puun ko hadapan wallah ang maungangan ang mataong. Tadming ka agwani na Peter o Musa ko taalokon ang mata nasakan na miya kailay ako sa apoy. Nakabagan ko skano ron sa tutul o di nakabagan ko skano sa masindaw abarabad ko ang kano makatitirarang. Nakagiyam makaumon na minitawagun piyakang barakat so tao ang matatago ko apoy gusto tao ang makalilibutan. Makalilibuton na suti so Allah akad na no mga kaden. Hey Musa, mataan na iya asakan so Allah ang mabagar ang maungangan. Na itugan ka so badas ka na iniitugian nakagiyam may lenians ka niyan agi ko kaukaug. Lagi duskanian ni pai magaan ni kadula na miyaka tinger at tumyalikod guda dingil Peter wallah hai musan di ka kelek mata nasakan na di kelek ku hadapan ku sumang sugo. Ugaid na su tao miyaka salimbut orianian na sumiambi sa mapia ko oriano marata na mata nasakan na manapi ang makalimun. Na sulidin ka alimang ka kulig. Ubang kalaka, kaan ka mapakaliw amasindaw akna abas sakit. Padko siyawa mga tanda apagwitan ko Piraon gusto pagtaw niyan. Mataan na siran na miyabaloy siran apagtaw ang mga sungklid. Miyabaloy siran apagtaw mga sungklid. Nakagiya makaumakiran sa mga tanda ami amarayag na pitiruiran agiyan na balik mata amapayag. Na siyang kairan to ubadi tiyang kaduto o mga ginawairan sa kapanalimbut go kapapuro na pamimikiran ang kaawan to na ay miyang betado kya akiran ko miyang maminasa na sabin sa benar abigan nami so Daud guso Sulaiman sa katao na pitiruiran aso po dinar ko Allah so inilibi kami niyan kung madakal ko mga oripan niyan amiyang maratiaya na kya pangwarisan o Sulaiman so Daud na pitiruiran hay mga manusia piyakay sabutan kami sukatero o mga papanok gubigan kami kulang wantaman mataan na giyaya na skanian din sulimo ang mapayag. Nalinimod ko Sulaiman sa mga tantaraya na mga jin gumanga manusia gumanga papanok na siran napaka na nayawaan siran. Taman sa kagiya makatalingo masiran ko baling tado mga pila na pitero o dato a pila. Hey mga pila sold ka no ko mga darpayo di ka no paki ropat ko Sulaiman gusto mga tantaraya na siran na diran main ka. Na miyakang gumagman so Sulaiman ang makakakala. Puon ko katero o pila gumiyatero yan kadnang ko ilahaman ka arakan so kapaka panalamatakan ko limo ka aso inipangalimo o ka arakan agusumbala aloksakan gusto kapakanggalbukakan sa mapagkakan. Pia amaswat kaun gu pakasulda kong ka ko surga sabab ko limu ka apad ko mga oripan ka ang mga bilang ataw na pia riksayan so mga papanok na miyatero yan na ino ay diyang kilay so papanok ahudhud bumiya balay apad ko miya mga miya mangi gaib mataan na siksaan ko din skanyan sa siksa asangat udi na mataan asumbalin ko din skanyan udi na mataan nakabagan ako niyan sa karina amapayag na miya katarag sa damati na miya tero uhudhud miya sisibakan so dang ka masisib skanyan gu minitaling umakor ka pun sa sabah so tutul ang matatangkad mataan asakan na miya toong ko ababay a kandidatuan kandidatuan yan siran gu kya bagan ko lang wan taman gu aden kanterian amala miya toong ko skanian agusto pagtaw niyan ap sududan niran swalungan asalakaw ko Allah gu piperasan kiran o syaitan sumagal bukiran na kialangan niyan kiran kulalan untol na siran na disiran makauntol sa diran kesudud ko Allah sa diran kesudud ko Allah aso pepekagmaw ko masulin ko mga langit gusto lupa gumataw ko pagmaan niyo gusto papayag niyo so Allah da Tuhan inuntaskan yan akadnan warash amala Pero o Sulaiman ay lain taden o ino benar ka ang tawa miya baloy ka apad ko mga bukag. Lalakaon ka asurata ka na eh. Nasampayin ka kiran. Sampayin kaya kiran. Urian yan na awatang ka siran na ilayang ka wanto na eh. Baka susuin niran asmbag. Pitero ubay sa saba ahay mga nakuda. Mataan na sakan na minisampay rak na surat apag-adatan. Mataan na ya apun ko Sulaiman. Gumataan na ya amisu suraton. Asi kung aran wala amasaling gagaw amakalimun. Di ako niyo papuroi gusong kanurakan ang bubayuran tangkano. Pitero yan ahay mga nakuda. Musawiri ako niyo sa pungulaulaan ko. Da pagimasa din ko at pungulaulaan taman sa di ka no makamasa. Pitero yan astano e kipakatatangan ko bagr gu kipakatatangan ko guus ko kambunway amala na so kapanunugu na sirka na so pandapating ka na pandapating ka o anto na ay sugu uka. Pitero ang mataan. Pitero yan ang mataan as so mga dato na igira sumyuld. Siran ko inged na pambinasaan ni Rano to. Gupmbaloy ni Ran so mga ala ipangkatan ko tauron a pamakarundan na lagi dito agiran gulaulaan. Na mata na sakin na pakiwitan ko siran sa pamamagayan kapag ilayin ko anto na ay mipumbalingan o mga sugu. Nakagiyam ako mako Sulaiman susuguyan na Pitero Sulaiman na inwa ko niyo pumbagi sa tamok. Aso inibigirak ng wala na tumuha di so inibigay niyan kano. Kena kas kano na so pamamagayan niyo na kububayaan niyo. Kasuin kakiran kamataan akita lingumang mikiran din sa mga tantara ada deep kapaka atoy ranon. Gumataan ang bugo na misiran din ko roo akipa kipakarurun din asiran na kipakadeda panas. Pitero yan. Hey mga nakuda, antawaar ka no imakawit rakan ko kantirian ko deran rakan pen kapakataling uma ang bubayo rantang siran. Pitero o ifrit, apad ko mga jean. Asakan imakawit rakan ko dingkapan kapakaganat ko darpaka na mata nasakan ko makapantaguna titu mabagur akasasanan. Pitero o ashef, ibn no barkia aadin asisiir kanian akata o kitab asakni makawit rkaon sa dipen makandud sirka so kailain ka nakagia mailain yan makabubukan ko ubay niyan na miyatiro yan agay napad ko limo ukad nang ko kahit pangyan rakan o ino panalamata ko antawa magungkira ko na sa din sa manalamat na mata na so kapanalamat yan na bagyan o ginawan yan na sa din sa mungkir na mata na so kadnan ko na kawasa ang maginawa pitiro yan barangkasangan ni Ron so kantirian kailenta no o ino kakilala niyan ang tawa ang mabuloy apod ko siran adiron pumakakilala na kagiyam makaumaso ba eh sa saba na ad na mitero balagi da eh so kantir ka pitero yan alagi dubas kanyan na inibigir kami so katao ko una na yan gumiyabali kami aming mimbabayorantang na kialangan kanyan ko para tiyak wala umiyabaloy ap simba niyan asala kao ko Allah kamatanas kanyan na miyabaloy apad ko pagtaw ang mga kaper piteroon sold ka kuastana. Nakagimailay niya no to, natiarimaya no to sa malaaig, nakiasawaan niyan sumbala apamuswan niyan. Pitero uno Sulaiman, ang mata na ya astana, ang matilak apagalungan. Pitero yan, akad nang ko, mata na sakin na kya salimbutan ko aginawa ko, na mimbayuran tanga ko apod o Sulaiman, ko Allah, akad na no mga kadin. Nasabon-sabon na rasi ugami, ko pagtawa samud. So, pagariran asalik sa simba niyo so Allah, nasamaw to na siran na, miyadwa siran lumpok, agisiran sisawala. Pitero yan, hey pagtaw, hey pagtawakan, inunyo pagalukaluki so marata kuda depan sumapia. Inukano di pengni sa maap ko Allah, kaangkano mi pangalimo. Pitero iran, akya suknaan kami sa marata sa sabab perka, gusabab ko mga pedka. Pitero yan, nasusukna iyo ang marata na si ko Allah, kenakas kano na pagtaw a pepaniubaan. Na adin na matatago, ko bandaray ngad asyaw kataw a pemamina sa siran ko lupa, gudisiran pengumpi. Pitero iran asisapay ka no sa ibit ko Allah kam mata na Solomon. Salaman tanu din skanian gu. So talo kon urianian na teroon tanu din kuwaliron ada tanu kamasay akya pulang o talo kon. Gu mata na saktano na titu mga benar. Na miyagikmat siran sa sampurna aikmat. Gu miyagikmat kami sa sampurna aikmat asiran na diran mainin ka. Nang gedeg-deng ka wanto na aimiyang betad uki akiran ku ikmatiran. Mataan as kami na piulang amisiran gusto pagtawiran sa langwan sa langon siran. Nagyutuman sa mga walayran miyang agagba. Sabab ko kyan derwakairan mataan aadi na matataguruman na titwa tanda ko pagtaw ang mga tatao. Nasiyab tami so miyang maratiaya gumimbaloy siran akipa nananggila. Naaluyang ka so Lot guwani na pitero iyan ko pagtaw niya na inunyo ginggulaw laa. Ap so pakasisingay askano na kailay niyo ang marata. Ino ang mataan askano na iptilinguman niyo ko mga mama so kababaya. Asala kau ko mga bubay, kenakas kano na pagtaw ada mga malangyo.